صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه Yeah. Bapak Ibu, kersa kula suwun jenengan jumeneng riyen. Nek sanjange Pak Yai kono guruku, biasane jenengan nek mahalul qiyam ya Nabi, ku biasane Kanjeng Nabi nok tengah-tengah awake dhewe. Sampeyan nek pengen entuk berkah to, nek jenengan ibuke kula monggo mahalul qiyam. Mahalul qiyam. Sampeyan kanan panggung monggo niku. Monggo sareng-sareng Jasa Jaya viralkan. Nek wong gadung gunung wongkal iku pecinta selawat kabeh. Wong kene ahli surga kabeh. Amin. Amin. Ibu-ibu bapak-bapak tanpa terkecuali, insya Allah panjenengan yang hadir pada kesempatan siang hari ini mendapat keberkahan selawat semua. Amin. Amin. Ya Nabi surgamu, jadikanlah kami hambamu, ahli surgamu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepindah malih. Ya Nabi salam alaika. Yeah.